Abraham, com és així que estan veient, hi ha coses molt importants que justifiquen que podem anar. Jo sabeu que essencialment conseguim coses bastant complexes, però hi ha coses importants. A dir, si jo els ho vaig explicar, per donar que hi hagi una opció. Però procuraré anar bastant ràpid, explicant unes coses de que si he d'explicar les vistes no s'havia per on començar. Avui algunes són. Que jo us expliqui i que feu preguntes si no teniu alguna cosa del que estic dient o perquè s'han de dir perquè anem tirant mites i després si no voleu que debat si estàs a fins a les 12 ja. Si veieu que jo surto per la porta en algun moment no hi ha uns problemes fisiològics que poden fer mi prei i fer dos comodes contents que van anar a cigarros i jo aniré a fer una altra feina que he estat. Però sí, perquè vull anar bastant ràpid, explicar això encara que hi hagi molt ràpid, però l'important és agafar els conceptes claus per començar els exemples i ja entendreu que és important. I l'objectiu d'aquesta reunió és això, explicar coses que estem fent, no, perquè amb les vistes ja sabeu que com comences a explicar la prendre què, i ja està... El temps de debat ha de ser aquí, ja sé. Començar al principi, testem i una gana. Molt important. Perquè de tant en tant, jo me'n recordo que parlo de mi, però abans que no era aquí, era l'altra sala. Era fa un any. Semblava que era un poble. No era tant d'instal·ladors, però aquesta vegada volia que també no hi hagués un poble. També teníem les nostres coses a la vegada. Estàvem dient, hòstia, tenim l'oportunitat de crear un suposem crear un neutre territorial. Si no podem entrar al cap mig, la idea era que hi hagués un neutre territorial que no hagués d'entrar la qualitat aquí de Catalunya. I allò que volà Colons era el mateix, en el cas del cap mig, que va arribar i en canvi, en un any, hem fet molt més que tot. A la pràctica, constituir, doncs ho vam començar de zero, s'han fet moltes coses. Tenim pla B, ja hi ha un programa. Estiguem fotut, hem aixecat punts, ja tenim una nova l'aldea, el Rucat estima el Xavi, l'han afegit més, la noia de Catós, la noia de Catós, si algú no es cau, doncs malament, però sempre amb els que venen, i no fer-ho cap al Maresme, també hi ha coses importants que estan a punt de caure, que tot han caigut, que poc es poden. No vull dir que, hòstia, d'entrada, jo vull que vol dir que els que estan fent això, perquè no ho entenem. Però, a l'hora de la veritat, durant aquest últim any, també una cosa, i això sí que no m'ho esperava, o sigui, tot, jo m'ho he mandat una cosa, doncs, va, o sigui, ja vaig a trobar massa. O sigui, la tragèdia del comú, o sigui, ja no sé si m'he mandat, començant a haver-hi massa escollons, això hem d'arreglar-se encara anar tot i ja surrealista i això s'ha de tallar perquè a mi m'emprenya moltíssim i el que hi va fer l'actuació perquè la gent no s'importa com però la lloc és una reunió interna que s'ho prengui jo vaig viure el mirat perquè no va bé ja sé, que havia el que hem de fer nosaltres és deixar-se de... Oh, és, ja de bé. Hem començat amb les felicitacions i vosaltres hem tenit el conjunt. Per això heu crèdits per aixecar els punts. L'any passat dèiem que ens proposàvem aixecar punts. Si aquest any hem pogut 5 o 6 i podem fer 7 o 8 d'entrada, però encara que ara entrem en coses crítiques, doncs ja no. No mirem les coses de la busca, mirem endavant i... Doncs bueno, hem d'arreglar tot aquesta... I una de les coses que a vegades he pensat, hòstia, això si no s'ha escoltat, doncs, Guido, eres? Què tal? Mirar d'explicar amb 140, se va comentar en un programa d'emprenedors que fa la Generalitat, que hi ha la Maravilla Rojo i el Manuel Campo Vidal, tenia dilluns o no sé què, és dir, gent comunicadors que t'ensenyen una mica a anar fent el programa d'empresa i ocupacions. Heu de saber reduir 140 caràcters, què és el que fa i finet. I sabeu que això no ho té molts anys, i típicament no ho havia aconseguir. Bueno, això és la versió de posar en els deures del que fem. Descriviu l'activitat econòmica que fem. No? Fem una internet alternativa. Aquí moltes vegades ens liem, jo ho sento moltes vegades, això, creem una intranet. Un intranet, això no ho entén ningú. Saps què vull dir? Perquè el que vol la gent és accedir a internet. Ho entenem nosaltres. És una forma més de comunicar, més d'aliar-la que no pas d'ajudar a decidir. Fem una internet alternativa, és una alternativa a la que tradicional coneixen els usuaris, que és per tothom, sense discriminacions, on cadascú va invertint en infraestructures de xarxa que les anem posant en comú, i això va creant la gran xarxa que veieu a la web, i on qualsevol empresa hi pot proporcionar serveis, per tant, cobrar per aquests serveis. Si és una empresa, però no perquè tingui la xarxa i la xarxa sigui seva, doncs aquesta és la idea. De fet, clar que gestionarà una xarxa, però si gestiona una xarxa no és perquè l'hagi, potser l'ha pagat ell, però és amb els diners dels usuaris. El que fem aquí, a diferència d'un operador tradicional, és que fem diners dels usuaris per crear infraestructures i a més hi podem afegir serveis. Però clar, el que no s'hi val és agafar els diners dels usuaris, muntar-me, quedar-me la xarxa jo i deixar, enteneu? Això és el que fa Telefònica. Fem xarxa com si estem cobrant els usuaris els usuaris pensen que estan treballant amb Guifinet i Guifinet se suposa que ens dediquem a això. Llavors estaríem cometent un frau. Vale. Però tot això crea un ecosistema, i això és important perquè els clients que tinc molta gent que tinc que hi ha molts actors que són corredors de serveis que són els que poden que fan interface amb l'usuari per exemple, no? Que que l'internet funcioni, que el mòbil estigui funcionant, diguem que serà cobrat cada mes, perquè si l'usuari va directament perquè l'usuari és obligat i ara necessita llocs, però llavors s'ha descomptat que vagi a després, a part d'això, hi ha un altre rol que no pot fer, que són els operadors que fan desplegaments i mantenements. Però tot això li hem anat donant voltes, a més per tot el tema de la fibra, perquè llavors posem algun problema per resoldre els problemes que coneixíem, poder-ho fer bé, no reinventant, perquè volem aplicar els mateixos principis, però t'ajuda també a distingir. Necessitem gent que desplegui, hi ha gent que va només a donar serveis. Donar internet una vegada a l'altre, no està allò, perquè la gent pot canviar-ho, però no pot anar a l'altre. Necessites algú que tingui el cap, o en el cas dels altres, que tingui el cap. Ho desentenyar-ho, després un cop una infraestructura existeix, normalment no hi ha cap problema. Després, deu estar arribat, nosaltres, vull dir, l'administració, un que dona cobertura a operadors, perquè no és una cosa que dona cobertura a operadors, a una empresa també ha de tenir estabilitat, si la comunitat s'ha d'igual, i això s'ha de fer. Perquè hi ha molta part de la cosa que una de les idees que hi ha ajudat a perdre aquí per la vida que explicarem. Tenim també els ajuntaments, trànsit de l'empresa, però no hem tirat un any de xarxa. tema conceptual. Llavors dius, bueno, com funciona aquest model actual? Què és el d'allò, estar o no estar al trànsit, aquest tipus de coses, etc. Hi ha el Solar i el Xerro, que és una cosa que van fer durant l'últim any, que eren els que estaven pendents, que precisament serà resolt, i sempre es pot millorar, no? Però aquí hi ha una sèrie de gent, i aquesta hi ha els de producció. Tu vida l'has vist, tu ja l'has... Sigues el català, no? Què? Vale. Bueno, això és la part del deliri i el d'allò, i aquí hi ha unes pestanyes que són molt senzilles. El càlcul no és tan senzill, però és dir, les quotes que estem pagant al RITE, al CANITS i a les diferents coses, el preu dels trànsits, els pops que tenim aixecats, que ja són aquests, ja estan venint més, l'espai de Barcelona, que no és barat, i tot això barrejat amb els consums que tirem amb els percentils, ens està donant el que estem pagant cada mitja. Ara és dir, per exemple, que ara nosaltres tenim problemes amb les ampliacions i després això afectarà el cost. Hem d'estar-hi tots d'acord. Si estem tots d'acord, la Fundació no té res a dir. És que avui diuen, ara sortiran uns temes que tampoc no decidirem avui, que és fàcil que surti un altre 3 GB del mateix preu que el de cost. Si ha arribat el moment o no, perquè la veritat és que no l'han de fer. Podem ficar els treballs d'aquí a l'hora que sempre sortirà a pagar, sempre sortirà a compte. Aquí n'hi ha, hi ha marxes comercials, que va tenir més infraestructura, que pot fer més coses, que segur que és millorable, que no millorar rutes, que no saps que no millorar rutes, que hi ha de pressa, això pot anar, perquè sempre es vol, la política aquí és, sempre intentar que sense pujar la moda, entre tots, de la pujada ni només, i ara el que m'agradaria és poder ampliar, sense que això, el que esteu, la gent que esteu consumint el mateix, no us ho deixem. Però que hi ha uns números i que s'estan fent, i que això a més ho podem anar estenent a altres coses. Això només el pols, però això també també per calcular els costos de les xarxes, dels nodos compartits, és a dir, d'aquest tipus de coses, i segurament seria un model anar a seguir. El que està clar, que és una cosa d'allò, és dir, sempre que una cosa la paguem a mitges, ens sortirem, perquè després tothom té els gigabits sencers. Sí, hi ha gent que et dona trànsit gratuïts, però llavors no tenen cap gratuït. Si no haguéssim rebaixat les coses, no podria anar, és el que sí. Si no, no sé, no va decidir que el gigabit de Cogent, jo continuaria tirant de càrries, no agafar intermitjos, que no saps ben bé quines trampes et pot donar, perquè llavors quan incrementes el trànsit et foten la clavada, que és el que gestiona els que en català. És molt maco, que s'han fet un tallar d'enganxa, però ja està bé, millor. Que algú es vol tenir, donar d'alta el RIP i d'allò, bueno, que ho faci. Nosaltres ja tenim el compromís de donar les IPs i d'allò, i bueno, no sé, sí, per mi no té sentit, perquè el compromís, si fem d'allò, jo no les hi prendrem. Ara no ho acabo d'entendre, això s'entendrà, perquè hem d'anar... Nosaltres volem anar creant un ecosistema on estigui basat en xarxa comuns, també el que us deia. És a dir, el que no es tracta és d'ajudar els petits perquè els petits quan creixin donguin pel cul a tots els altres, si no enteneu. No som un viver d'empreses, per exemple. És a dir, és una cosa que estàvem tots al principi per convicció perquè feien xarxa de comuns. No només per això, que és un exemple, sinó perquè després s'han fet moltes coses entre mig i poden haver compromisos amb ajuntaments, perquè hem fet ocupació de dominis i tot allò que poder... O frau als usuaris, perquè els usuaris pensaven que estaven en una xarxa i realment estaven envoltats d'una xarxa privada. Bueno, doncs, això podem anar continuant. Aquí hi ha el tema de entrant en concret, fins ara en general, de les coses que han anat sortint amb el tema de fibra. En Marc sí que és el que havia estat participant molt en GUR, Ja hem fet desplegaments de fibra, ja una mica, 20 quilòmetres, i les cases de Burg ho estem fent dels desplegaments que ens havíem proposat. És l'únic poble que de moment estem fent sistemàticament. Trobarem el que trobarem, però estem connectant cada punyetera casa que ens trobem pel camí, si el tio ens deixa amb nosaltres. Però és veritat, allò es va fer una cobertura sistemàtica. Clar, aquí estaven passant moltes coses. Bueno, això ho fem per al bottom-up broadband, i a més ens serveix per anar-ho posant en forma. I sapiguem les coses, que els problemes que teníem i demés els hem anat mirant de resoldre. Són problemàtiques que ens han passat amb l'FTTX, però són extensibles a la ràdio, perquè quan hem de resoldre segons què, però de moment no ens ho estem proposant, vale? Però sí que hi ha coses a fer. Temes importants, és a dir, és preocupar les vegades que hi ha compromís amb els ajuntaments. Els projectes de fibra, el que tenen, a diferència dels de la ràdio, amb els de la ràdio bàsicament tenien prou en fer unes ubicacions, que a vegades necessitien els ajuntaments, i allà posàvem una antena i ja està. No era una logística gaire complicada. Amb els de fibra es complica moltíssim, hi ha ocupacions de conductes i tot això, i hi ha molta traça. Però en el fons el problema és el mateix, també hi havia unes ubicacions. I perquè no posi només exemples de fibra, que és un cas que m'ha passat aquest matí mateix, en un ajuntament dels que tenim conveni i demés, que aquí no hi ha ningú. Doncs no. Bueno, em truca l'ajuntament i escolta, que aquí ve tothom a muntar antenes, és d'allò, i bueno, s'han donat compte, diu, m'hauràs de passar una acreditació d'aquí, ho estan fent per vosaltres, perquè bueno, en tantes coses resulta que allà estaven muntant antenes d'Aurones o del Comanche. Això és un frau claríssim, aprofitant-se que tenim un conveni amb l'ajuntament i de més, un tio pim-pam i munta antenes per fer una xarxa privada, clarament, perquè podria la comissió per treballar per un altre d'un d'allà comercial. Jo necessito saber qui de debò fa amb vosaltres o no. És a dir, a mi això em sembla al·lucinant que arribi a passar. És a dir, jo fa un temps, això és de sentit comú, però perquè veieu, jo tinc signat un conveni amb un ajuntament, a mi em costa de creure que algú sigui capaç de fer això, sincerament. Però ha passat. I després posaré alguns exemples més. Llavors, aquestes coses no poden tornar a passar, però sí que haurem de fer preguntacions. Amb el tema de fibra les hem de fer, sí, perquè els ajuntaments el primer que diuen, escolta, farem la fibra això, però que funcioni, que no sigui un follon, i això hi ha d'haver un compromís de manteniment. I s'han fet uns documents, entrem a aquest nivell de detall en totes les infraestructures. És a dir, hi ha un gestor, aquella caixa grisa que es defineix, que pot ser qualsevol de vosaltres. El van dir, escolta, qui fa la gestió de la fibra de Gurb? Encara que després hi hagi altres operadors de serveis. Apliquem un altre full de càlcul, un xets va aquí d'allò, i algú que és, quan allò famós de la ràdio aquí a Espanya, que poder l'eix vosaltres són els que patiu menys el problema. Això passa quan no pot dir que n'hi ha. Sí, clar, és a dir, nosaltres fèiem conveni amb els ajuntaments. No, però és, vull dir, com que vosaltres no sou vari, una comarca que n'hi ha diverses empreses, això, que tots aquests problemes que estic descrivint, poder, vosaltres sou els únics que no els esteu vivint. Ah, exacte. Ara no entrem a l'edat, però exacte. Cada node té un administrador. Bueno, altres exemples... Algú fa unes pistes com uns cares i vaig dir, quan dos es barallen, una cosa típica que em trobo, que a vegades al·lucina per mi, hòstia, és que fulano m'ha picat un client, esteu dient? I clar, el primer que contesta és, perquè això vindrà amb un dels... Això m'ha passat a diversos llocs, no és només un, a molts llocs, però l'usuari és lliure de triar qui l'administra. No és... I quan dic l'usuari, també un ajuntament. Quan un ajuntament encarrega la gestió d'uns nodos a vosaltres perquè hi confia, tu no li donaràs la passa, tens l'obligació de gestionar-ho per donar el trànsit, però no vol dir que et pot venir un tio allà a fer-ho. Una... jo el primer que faré és... No vull entrar al detall amb allò, perquè és una cosa també de fer aquí, no entreu cadascú amb els d'allà, perquè llavors no sortirien vius. Jo el que us vull dir és, per fer les queixes al Comuns, que tinguin ben documentades perquè jo les pugui entendre, doncs clar, si algú em diu, m'han picat un client, el primer que li diré, doncs t'aguantes i en busques un altre, si haguessis tractat bé no l'havies perdut. L'usuari té lliure de triar a l'administrador que vulgui. I va, em sorprèn que algú plantegi allò, com hi ha algú, l'altre està incomplint el Comuns. O sigui, jo en tot cas, escolta, qui és el client, perquè li demanaré. Bé. De fet, això, i ho hem hagut de fer, és a dir, amb la fibra, fem una cosa com això. Això està a l'alfresco i a més, però poder, no sé si alguns ho haureu vist. I aquí el client diu quin és el seu operador. Ja m'ho firma. I si... a més, a un client no li podem fer... no li hem de demanar explicacions. El que hem de dir és un document, fixeu-vos, senzill, sense lletra petita, que diu, vostè, com que estem en una xarxa lliure, pot escollir l'operador que vulgui, estigui en un d'allà, diguin quin és l'operador que vulgui, qui pot passar, qui pot. I ja està. Us voleu demanar explicacions, o si saps què vull dir, que no s'ha de... no havien de fer un xantatge o un teneu, és a dir, per què vols canviar l'altre? Això ho faci telefònica, però nosaltres no podem fer, hem de respectar aquestes llibertats. Això amb el tema de canvi de client, amb el tema d'enllaços OBDS, diu, no, és que l'altre no em deixa definir un enllaç OBDS a la troncal, si és clar. Per això a vegades la gent quan fan una pregunta, jo els hi contesto amb una altra pregunta, perquè encara no tinc una base ni tan sols per... tinc una fase que en diem d'instrucció, encara que sigui informal, potser l'haurem de formalitzar més bé, no? Però clar, és que tu no pots enllaçar-te a un troncal per les bones, saps què? Vull dir, xafant un altre troncal d'un altre tio. La llibertat de la xarxa no és la llibertat d'enxufar-me allà on vulgui i empitjorar la xarxa. Tu ets lliure de millorar la xarxa, no de carregar-te-la de xarxa. Si deixes que s'escanvi, t'acaba matant. No és una cosa d'aquestes. El tema d'informar bé els usuaris, així és que és allò amb què serveix i amb què no, allò que amb la fibra hem decidit que ja ho heu començat a fer aquest mes, no? D'estar els enviant, marcant uns mínims de peus, perquè a vegades és que vull dir, escolta, com que sabem uns costos. Aquí amb la fibra hem anat més enllà, és a dir, fem no només el showback, chairsback per als punts, sinó també perquè la línia li arribi a l'usuari. De moment, amb els càlculs que estem fent, amb Budagut, que no té per què ser igual a cada municipi, estem dient que el manteniment amb uns determinats nivells de servei, l'accés per particulars, no és allò que en 2 hores li vas arreglar si estigués un cable, és en 8 hores de temps d'actuació i 16 de resolució, en només l'hora d'actes, 8 hores al dia. No vull dir una cosa que diu, no sé si s'espatlla, mirar-ho i arreglar-ho, però no... No, tampoc. Si us volen donar serveis, nivells de servei millors, tot això explicat a l'usuari. Aquí s'explica, hi ha uns costos, a més, i se'ls diu als usuaris i no pagareu menys d'això, perquè això són costos de la fundació i l'altre ha de tenir un marge. Si entrem, fins i tot aquest nivell de detall. també hi ha altres coses per evitar, que és un altre sistema de, que passi l'últim. O sigui, si hi ha gent que està desplegant, que els putegem perquè tingui un altre i et digui, clar, una forma, sobretot ara grup, que per exemple en som 60, 70, i imagina't que vingui un guia.com o el que sigui per tocar-nos els collons, i jo dono 5 euros, i a mi em pagués a la Fundació els 8 euros que jo li demano cada mes, perquè ja hi ha l'electrònica, l'electrònica són 200 i pico euros, que comptem amortitzar en 3 anys. I clar, ja no, ningú faria cap més client i fer-ho amb un conector d'esplegament, perquè no té sentit. Llavors, vigilar com les nostres pròpies regles i com l'equivalent a la temerària. Aquests mateixos. Però en tot això ja ho anem avançant i escrivint. Igual que hem fet, i això sí que us ho podeu dir dels pops i els altres. És més que res per no tenir això. Procurem, quan fem, posant les coses per escrit, no fer coses noves. És a dir, no volem canviar les noves. És aplicar el que estan fent, però hi ha coses que les hem d'escriure. Perquè hi ha convenis amb ajuntaments, perquè hem d'allò. I pot ser, en el cas d'aquest ajuntament d'aquesta matida, que, bueno, és que m'ho demani l'ajuntament. I aquí no serà un tema de que ho decidim entre tots, si acreditem o no. És a dir, hem de trobar que hi hagi ajuntaments que nosaltres, els voluntaris que accedeixen als seus punts, els hagi d'acreditar que fan un altre diner. Però no, jo diria, també m'hauran de fer. No hi haurà prou, no, tampoc exigirem res més, no serà per tot això. Ja m'enrotllo massa, perquè això avui s'entén tot el que estic explicant, és a dir, el de per què el tant i el tant. El tema és de finançament. Això és, he rebut moltes preguntes i així, i vull donar els flaixos, i tot això ho han de documentar bé, se suposa, amb el del marc del bottom-up, amb els projectes europeus, com això hauran de fer, haurien de descriure. No? Però hi ha coses que ja les sabem. Haureu sentit parlar que parlem de rescabalaments, i això és per donar-vos idees, perquè no es tracta de que no se'n puguin fer més. De fet, ja també us donaré quines idees estan fent. Perquè no n'hi haurà un de sol. Ara és donar-vos a vosaltres idees de coses que ja han fet, que han funcionat, que cosa millorar i que us poden permetre animar-vos a desplegar xarxa i trobar la forma de pagar-lo, que és el que estàvem dient abans. El tema de les bestretes i els rescabalaments. Clar, per poder desplegar fibra ha sigut una inversió més important de saque de la que típicament feien per la ràdio. O sigui, és una logística molt més. No s'ho pot fer de sol, hi han d'haver diverses coses així. És un procés complicat i si a més no tens una subvenció que et calli del cel, llavors no t'ho podries fer. El que van fer a GURB va ser el sistema de bestretes. O sigui, anàvem a la gent que podien fer un desplegament i els deien, escolteu, això creiem que valdrà en mínim tal per començar a fer els materials, els materials de la fibra, de la formació pont, alguna cosa així, i fem, ho començarem a fer quan haguem recollit prou diners per fer-ho. Quan ja ho haguem fet, llavors entre tots els que es voleu connectar dividirem per parts iguals el que és el cost de les comèdies i el cost de... Clar, no se sabia amb exactitud quanta gent ho faria, per tant, quin seria el preu final. Això dependrà de vosaltres, perquè hi hagi una massa aquí. Vam estar uns mesos amb això a fer, i, per exemple, hi ha documents també que els veureu a l'Alfres, quan els explicàvem la forquilla. Què feien? Com que el que ens interessava és gent que ens adelantés diners. Això és la bestreta. Bestreta és adelanto. Si els vecinos no s'adelantaven el diner per fer el desplegament, en el moment de dividir 20% de descompte, és a dir, és una forma d'incentivar la inversió. I a pagès això va funcionar. I després el rescabalament, aquí no hi ha res a rescabalar. Rescabalar vol dir recuperar. Perquè tenen la seva això. De fet, a més, va dir, això ho donem a la Fundació perquè desgrava i el que diuen és que la xarxa posa comuns. No té sentit que ho posi. De fet, el que donava aquí era l'economia d'escala. Per això amb aquests preus, d'entre 1.800, 600, depenent de la quantitat de béns que s'estimen, que feien cartes, amb tot això anava d'escriure. Aquí ja es podria repetir un procés d'aquest tipus, si aquí algú aquí a Barcelona es vol posar a connectar una comunitat de veïns. Saps què vull dir? És fotre un model d'això, escolta, han de pagar aquí, tirar un cable pel cel obert, que segurament és més barat que posar-te a fer bobines, però m'enteneu, és per això donar-vos la idea. I per tant, sí que val. En zones urbanes, per això, que és el que anem a fer, sempre surt un tema d'hi haurà gent que viu de lloguer. Hi haurà gent que... Jo us animo, que això ho comenceu a replicar ja en zones urbanes i... Jo sempre diria, hòstia, ja tenia... Els de Badalona, per piratejar el Canal Plus, van tirar 6 quilòmetres de cal. I aquí no cal un lòs que nosaltres... I ho fem en plan pirata. I aquí nosaltres que podríem fer legalment, ja tria. Vale? És una forma de fer causa de bon rot. En temes urbans podem ser fins i tot més imaginatius, perquè fixeu-vos que fins i tot en zones urbanes, tipus les que trobaríem al Canadès, hòstia, és complicat, vam dir un any, ja ho imaginar el serà. Però es pot fer. En una altra forma de tirar endavant, hi ha dues tècniques. La que tenim estreta de graduar, que és, per exemple, bueno, si aconseguim, com a mínim, el material es torna a tirar, tirar sempre, i en lloc de fer 1.000 euros d'altres, fixeu-vos que no estan complicats. Si algú està disposat a invertir, escolta, ja aniré recuperant, perquè llavors durant 3 anys, entens? De moment no t'estàs facturant les hores, però tampoc treballes gratis, perquè t'estàs aconseguint una renta durant un temps. I l'altre és que trobeu una empresa que fa, però llavors no m'hi porteu a la xoca, perquè llavors no teniu res a restaurar. I llavors, a més, aquí tampoc estem aportant res. L'he convertit en un operador paràsit allà que no fot res i que fa servir la xoca perquè com que tenen la limitació legal i que no poden vendre empreses que no són operadors, doncs allà, però aquest no ajuda ni a estendre ni a arribar ni a internet per tothom, que és l'objectiu. Vale, doncs això ja està explicat. Vaig massa ràpid, s'entén, no? Són coses que dic, hòstia, si això no aconsegueixes que s'entengui, malament. Aquí estic a l'esglaonat. El GIT OPES ja us l'he explicat, ja n'he sabut. El GIT és gestor d'infraestructures, aquell que ficaven per sota del de serveis. Algú que quan s'espatlla la fibra, això podrien fer, agafeu per idees, per aquells que compartiu xarxes amb diversos operadors també per ràdio, ho podeu fer. Hi hagi un que se n'encarregui i aquell orientant per les intervencions, però que no... És que ara el que em trobava a vegades és que, i alguns ajuntaments m'havien queixat, de que, i clar, quan demanàvem que es duni, ningú tothom mirava l'altre post, tothom és fantàstic, però, escolta, quan s'espatlla una cosa s'ha d'arreglar. Si hi ha 3 o 4 que fan activitat professional, que també estan cobrant alguna cosa, seria igual, que no facin la viu-viu, saps què vull dir? Ja ho arreglarà l'altre. És el que... qui ho fa, i tot això podríem també estar en fibra, ja ho farem, perquè no ens la podem ni jugar, això. Vale, doncs, això em refereixo. Rols dels professionals en el context de comuns, ubicació, ecosistemes... Si tu cobres alguna cosa cada usuari al final del mes, siguin 6 euros o 20, podríem explicar l'usuari jo, perquè si fem un ratings o d'allò i posa a ser si ho expliquem bé, segurament també estarà. El que no pots és cobrar 20 euros al mes i que el dia que no funciona internet el fer de l'home. No, és que com que això era una xarxa lliure t'has d'escolar tu, no perquè cobrar 20 euros al mes. I això és el que de veritat que passa. Va, i ara ja acabant, No sé per això si anava massa ràpid, però és que volia, però això no volia fer per una reunió i després ja hauria. Agenda del Gelit, ja més o menys ho he avançat, és a dir, el Gelit tenien diversos temes importants pendents, bueno, i continuen estant pendents, alguns d'ells. És a dir, hem de ampliar el trànsit, i sempre el que es procura és, si no ho hem ampliat abans, és millor, perquè si no, d'entrada hem de parlar entre tots, si una cosa tingués impacte amb les quotes que esteu pagant, els que esteu pagant. I a més, tampoc hem arribat al consum, sap allò que diguin, no, és que estem en un llindar, que ara ens la juguem que amb el creixement que tenim que un dia que anés malament perquè tenim el port saturat. No tenim el port saturat. Ara estem a 400-500. Bueno, ja, és que veieu el canti ja. Ho veieu, no? El canti. I el router semblava que estaven molt estranyats, però ens hem donat compte de que quan estàvem fent d'allò que estava millorant, poder només que tenen les plaques, i si són els temes que tenim per exemple, i ho hem de fer. De totes maneres, tard o d'hora s'han de canviar els routers. També esteu mirant coses, així, és una cosa que hem de mirar tots. Bueno, doncs, que d'allò, quan em diuen, hòstia, amb el Cisco aniria molt bé. No, va, si és el moment, com el posaríem en marxa, perquè qualsevol router que sigui diferent dels que tenim, anirem al mateix format. Si funciona o no funciona, com l'hem de gestionar, hem de provar. Ja tenim dues rutes, però això que es va muntant és que es portarà i anirà arribant. La bona notícia és que no estem amb l'aigua al coll allò i escolta, hem de prendre la decisió i altres coses perquè si no funciona. I bueno, ara això, el dels grups de treball, hem fet uns grups de treball que mai els hem acabat de definir bé, jo crec que això ho hauríem d'acabar de definir bé. Definir grups de WhatsApp, perquè això ho hem fet encara que sigui espontàniament, quan teníem els talls i així, doncs poder fer-ne no només el de grup, sinó fer-ne un de global, on ens fiquem tots. Jo no m'agradaria, les llistes ja estan fetes, doncs que per fer-les que ja podem interpretar, no? Però jo apunteu els grups, els data list, ho heu vist, no? Això, l'altre, és que ho heu vist, el moment, si pots. Si jo vaig a... data list, on aquí rols dels GLOC podem anar-ne definint, això és una base de dades tonta, com si fos una fulla càlcul, on cadascú es pot anar afegint a fer gestió d'incidències i després podeu guanyar. Jo tampoc ho vull ara, bueno, si voleu després ho continuem parlant així. Però pot fer unes llistes clares, tenir una llista de contactes és una cosa que hem de fer, que hem de donar tant a la xoc i demés, però és per rebre l'avís perquè es tinguin diversos telèfons per si falla un, falla l'altre i al final sempre el meu també serà un mecanisme d'esclar. Això ho hem de comunicar. Especialment hi ha molts igual que fer. Això és posar-hi en ordre i anar a res més. però el tema dels atacs, jo volia anar, perquè ja us he posat bastants exemples de coses que no haurien d'estar passant amb un davant. Vull explicar la seqüència sencera, i és perquè sí que amb el tema dels atacs ha passat una cosa que no tenia prevista. I al setembre ens ataquen una web que estava per Punken, no? Van rebre un atac. I el que va passar, es veu que els atacs de DOS són uns atacs que van concentren tot un pilot de peticions per mirar d'afregir un punt concret. El problema és que abans d'arribar a aquest punt concret hi ha routers intervenits. Si l'atac és molt bèstia, i és el cas que va passar, en lloc de caure la web final que estaven atacant, cauen els nostres routers, perquè no van tenir capacitat de digerir l'atac. Si fos més bèstia, no caurien els nostres routers, caurien els de Cogen. Podria ser. És a dir, penseu que un atac es pot fer en qualsevol dimensió i qual d'allò. I mira, va donar la casualitat que la van fer no per putejar la web independentista, sinó que ens van putejar la web de tots. Però la web de tots, la xarxa de tots, i ens van deixar outline. I vam trigar bastant a reaccionar perquè bueno, és la primera vegada que ens hi trobava, era la novetat, no sabíem si és que s'havia llegit el router i si, bueno, tot això també ha servit per aprendre moltes coses, però això és el que després d'aquest atac n'hi van haver més atacs i ja no era necessàriament a la web, és a dir, va durar una temporada que la van agafar molts d'Iguana anar atacant els de... no sé si teniu una web allà, la vostra web, sí, sí. I d'allò, però quan ens ho posem a estudiar, dèiem, bueno, aquí vam fer una altra cagada, però bueno, és el que dèiem, o sigui, per aprendre aquesta que per arreglar el... Bueno, clar, evidentment, quan això posava, tothom es posava dels nervis, una cosa d'allò, i ho entenem, això s'ha de posar, però... El que estàvem fent per mirar de defensar-la era IP tables, mirar allò de ficar fibres, i això empitjorava l'atac, perquè aquest atac consisteix, i és perquè veieu un atac justament ara que ho tinc bé, perquè crec que aquests dies n'hi havia. Això és un atac, és a dir, en trànsit no es nota, no la veiem al cap, però en paquets molt petits es disparen, es tripliquen, el que ho veieu, no? Un comportament anormal. Això és avui de les 8:45 o 8:45. Si algú tenia ganes d'escalfar aquesta roba, no ens ha de posar nerviosos. Ve molts paquets, si el router ha de processar aquests paquets, el tira. De fet, quan estàvem amb un atac DOS d'aquests, els de Cogen, els operadors tenim l'obligació, per les obligacions que també agafem amb el router, d'aquest tipus de situacions ajudar-nos. I la veritat és de que el Black Hole i de més, diu, no ho deia com la Laura, el Black Hole, a part del que s'assembla amb el nick de la Laura, doncs és, hi ha unes tècniques que estan pensades perquè un router, per potent que sigui, sempre arribarà un moment que es quedaria sense CPU, depèn de la dimensió de l'atac, perquè si li tripliquen o la quadripliquen i després et dediques a fer més coses per cada paquet que reps, perquè un IP tables, seguiu, no? Aquí se suposa que tots són tècnics. Si a l'IP tables li anem posant condicions i li anem afegint, si el dia que rebo més paquets el que faig és empitjorar l'atac, és a dir, tira el router. El router es quedava afregit a 100% de CPU, no podia dir, bueno, funcionava a mitges, anàvem perdent drops, però la causa realment és que ja m'havia quedat sense CPU. Vale. Llavors, bueno, aquí també ens va anar de control i de més, però ja vam detectar una cosa molt preocupant. No era el mateix atac que ens van fer pel tema de l'independentista. Era un atac iteratiu i, a més, que anant estudiant, és a dir, clar, encara que sigui per dir, vam veure, diguéssim, que venia de molt a prop. Un és que puguin atacar aquests faixes de Madrid i l'altre és que t'ataquin des d'aquí mateix. Aquesta és la part que jo no m'havia ni arribat a imaginar mai. No sabia com. competició és el còmode. És dir, tu pots dir, vas que el Comuns no m'ho sabia i jo pensava que això ho podia fer. És dir, que algú de dintre, que saps què vull dir, es dediqui a atacar els nostres routers, és a dir, és algo que realment no m'ho diu. Quin és el problema? Nosaltres hem de continuar treballant en les defenses. Això em va descol·locar bastant. Perquè, a més, això és un delicte. Tirar xarxes dels altres, no és allò, saps què vull dir, aquests robots que van esnifant per allà. I passaven coses d'això. A algú se li dedicaven a esclamejar des de 30 servidors por ahí, engegar robots per amb el cim, per, saps què vull dir, mirar de bloquejar els mails. Algunes coses no feien tan mail, algunes coses eren gracietes. Per això, en alguns casos, haureu vist, no?, una sèrie de discussió, no fa riure. A més, perquè a més, quan està passant això, això és un delicte, i a més ja no ens, nosaltres hem de continuar activant les defenses, però llavors què passa? I ha de comprar llavors això que és la policia, quan està passant una circumstància d'aquest tipus. I bueno, volíem estar un temps rumiant i demés, però esclar, els operadors perdien la paciència, és a dir, això la policia ho sap. És a dir, hem anat a veure molts, com es diu, la mirada que veuen els de delictes informàtics, ens hem entrevistat amb els CAPs, estem dient això, i esclar, no podíem. Jo tenia ganes que arribés a aquesta reunió perquè tenia ganes un dia d'explicar les coses obertament, perquè la gent es posava a especular i demés, perquè dius, anàvem prenent mesures, però a veure com reaccionàvem per confirmar que tot això estava passant, perquè és el més greu que d'allò, i tampoc donar més pistes del compte. Van fer alguns canvis, de canviar la web d'un altre lloc per saber si estaven atacant Iguana o Wi-Fi, i aquestes coses s'han anat veient i s'han anat fent. I aquestes coses han necessitat temps i per això demanava hòstia, paciència i demés. Amb la qual jo m'estic donant compte que haurem de crear una mena de cosa a part del Gelip, i com el Gelip ja no estic, bueno, una altra cosa que passava, perquè el Gelip tots sabeu que és un, vam fer una llista privada, perquè amb jo estic mirant de discutir coses que no farem debat de coses que interessin a la comunitat, però hi ha coses de dades privades que s'han de fer i sí. I, bueno, hauria estat un cas d'algú al Twitter que està tuitejant els meus, perquè havia trobat un forat al cinto. I vaig dir, bueno, vale, primer, és a dir, no és la manera ètica de comportar-se, però molts del cinto els van dir, tenir un forat, fins el van arreglar en 24 hores. I una cosa és que tingués, això també va passar, va configurar malament alguna llista. A veure, a mi no em preocupa, no hi ha cap secret, saps què vull dir? A vegades ens han deixat una llista mal configurada i els arxius els havien fet públics. Però esclar, és a dir, algú que directament de dintre ho passa amb uns altres per avalar, dius, hòstia, és que li han donat la URL. És a dir, hi ha gent que es dedica a dins el gerent. Això és molt mal, a veure. Ha de ser algú molt... Això no és algú que no se sap en Comuns i que no sap en Sant. És un cabró que ens vol destruir. Simultàniament a tot això, per gravar-ho, jo anava rebent ofertes de que em donaria venir internet neta. Enteneu? Amb el qual ja, fiqueu-vos amb la meva posició. Això era com Sicília. Jo t'he fet com protecció. I dius, hòstia, m'ho expliques una mica més bé amb el d'allò? És que tothom demanava, és que no preneu. Després expliqueu el que han fet, no? Però m'enteneu, el tema era molt fort, és a dir, la policia pel mig, perquè jo no puc fer de policia, jo puc suministrar, està passant això, dono les dades, em diu que muntaran uns sensors i tot el de cal, els delictes els ha de... Jo aquí, ja, a vegades quan dic que no em feu fer de policia és quan hem de perseguir els temes del comú, ja quan els temes són d'una altra jurisdicció, jo no puc anar a entrar a casa teva a fer-te una inspecció per saber, per acabar de confirmar que siguis tu, encara que ho sàpiguis. És que diria, ja, la viabilitat del domicili. Si miro un Joan és perquè sé que no és un Joan. És allò. No ho sé exactament tampoc. Ja sé, perquè puc tenir unes evidències molt clares i és clar, si a més a sobre hi ha gent que m'estava ferint. Vull dir, internet neta, ja dius, hòstia, és que no s'hi posen hardware. És un altre dels compromisos que tenim. De fet, per exemple, si miréssiu aquestes gràfiques, veuríeu que avui hi ha, bueno, que hi ha hagut aquest comportament anormal i era un atac. Però hi ha altres dies, veieu aquesta gràfica que va sortir aquest dia? Això és tota la història que anem acumulant aquí per dies, per setmanes, per mesos. Això no era cap atac. Això era els del .cat que es van posar a fer coses rares. amb els seus, i tenen tot el dret a fer-ho, perquè ells tenen un comportament absolutament on els tenen robots, els llancen, és a dir, era un comportament normal. Amb els, uns dels operadors tenia uns proxies que amb una sola IP estan sortint centenars d'usuaris. Per tant, no és tan fàcil allò, començar a tallar coses per el fet que siguin rares. I existeixen fórmules màgiques. Però perquè quan et tallis una cosa d'aquesta pots donar una de falsos positius i tallar una IP d'iguana que estan sortint allà 300 tios. Perquè si també s'han acumulat, diguem, hi ha riscos, i és el que vam haver de final. Però bueno, sí, doncs, evidentment vam haver d'anar-ho fent i hem posat unes setmanes per fer-ho. Llavors, era un tema superxulo, i hi havia algú que de tot això estava, i bueno, si la policia va més lents o va de ràpid, pensava que tampoc és fàcil en el seu cas, però independent, és d'anar a fort. I l'únic que em sap greu és que al final acabi algú, després algú de nosaltres, i havia dormint amb el portalill, perquè és fer coses d'aquestes, però això és molt fàcil. Dins que amb els agents, la gent que m'ha ofert protecció, i pot haver gent que ho ha fet de bona fe, perquè la gent estava amb això, no, ara no s'ha dit que... Però algun, potser, bueno, algun no, és a dir, de fet, des que vam activar les defenses van deixar de fer-ho, i avui per escoltar la reunió s'ha posat a atacar millor que mai, i ja l'ha quedat una mica... I ara vés a saber què farà. No? Per tant, això és un... Per tant, aquí, tant pel tema de perseguir els incompliments del govern, com per aquest tipus de coses, no vull estar jo sol aquí d'allò i poder no em pot fer servir. La reflexió que tinc és que no vull dir grup de policies perquè és una vida fatal, vale? Però per perseguir una forma més sistemàtica aquestes coses, perquè jo diria que no vull anar, i bueno, si no estan operant, i els restos van de tornar a passar pel micròfon. Si és que vull dir que això ens corresponsabilitza, no em feu servir a mi, és dir, si que hi poden haver incompliments, necessitem més gent. I no és un tema de... Aquí torno amb algunes de les... És a dir, ja tenim la... Si hem sobreviscut, és a dir, després de veure aquests atacs, quan parles amb altra gent també, el primer que et diuen, no, és que això és normal. Perquè m'he finat per escoltar de qualsevol organització d'allò, doncs m'hi sento normal. Com que allò... Però el govern diu, és que això seria un paradís. Acostuma-t'hi, perquè això serà el de cada quan. Poder també algú es pensava que nosaltres aniríem entregant fins a l'infinit. I no. Això és un missatge que vull deixar clar. Si algú se l'ha de trobar a sortir perquè per un compliment s'esperi un ser reiterat i d'allò, si hem de perdre un tros de la xarxa, la perdem. No? I si hem de fer fora algú perquè es vingui a tirar els routers de tots, a jugar amb el d'allò, no parlem de si és per obtenir un nou benefici econòmic a través d'oferir protecció, si és que ho dic. Doncs, aquestes coses no es poden. Llavors, no sé, alguns ho sabíeu, altres no ho sabíeu, però, enteneu, si per això dius, hi ha una cosa que és que si l'explico les vistes, allò és una bomba, una de les coses que dic. I són molt heavies, i el que hem de veure tots aquí és sortir una reforçats de tot això que ha estat passant. I, hòstia, que l'ocurs demanaria això, però sempre, si sóc jo que haig de fer teneu d'allò, malament, ajudeu-me. I donar un missatge a tots, ajudeu-me. Perquè si no, no teníem. I la sort és tenim els instruments. És a dir, la fundació, que podem fer més o malament, segur que són pocs, però ens podeu ajudar. Bueno, ja tinc un tap de tuer que d'allò, és a dir, el que hem de fer, és a dir, si algú vol fer de patró d'allò, no esperi que munti una elecció entre altres coses perquè votaríem aquests mateixos que estan fent els atacs. És pensar que els jutges no poden ser elegits, no li deia, pels polítics, que si fos això ja seria el Berlusconi, no? Seria la corrupció total. Bueno, això que acabaves parlant de la corrupció, hòstia, Roger, això li hauràs de dir amb el Pau que de veure, què és això, el tall mort? Va, no vull atrullar més, perquè jo crec que s'ha entès perfectament. L'únic per dir-nos que el que estem fent, aprofitant això, com ho hem arreglat al final? Hem fet servir NetFlow, és a dir, estem exportant informació del que està passant als routers amb el d'allò, per tant, no és com el Torch que t'ho agafa en temps real. Tinc la història, jo puc agafar d'aquí, de paquets, de flows, de més, hi ha diverses eines que les podem exportar, vale? Jo em vaig aquí, i alguna d'aquestes eines encara no les tenim prou ben, jo crec que he d'anar mirant de fer públic tot el que podem, quan d'ordenar-ho, però aquí ara vaig per un IP. Si ara entreu directament, veureu les dades. Això és perillós, perquè ja sabem a quina IP va cadascú i a més hi ha temes de privacitat, no? Però jo puc agafar això, mirar-ho aquí i mirar a veure amb aquesta part dels routers que estic monitoritzant, que actualment alguns de test i així, però podem agafar també els de... Jo crec que això ho haurem de fer també amb els de... segurament els que teniu els pops. Infraestructura i bueno, llavors jo puc dir dona'm per tots aquests, perquè es fa una idea de la potència d'aquestes eines, no? Per tots aquests criteris per port, per SRC, per... Bueno, algunes coses no funcionen perquè no me l'està donant el millor tipus d'informació. Però bueno, és a dir, per DHCP i IP address, li faig un process. Quan està rebent un atac d'aquest esperança, queda bastant estona, perquè penseu que té uns logs enormes, jo els puc arxivar, per tant, és una cosa. I aquí estic veient que m'estaven atacant la 19.5, que rep 47,3 milions de paquets operat amb els altres, que són els dos normals. Aquesta, les 14.20 i de més, segurament són aquests proxys que us deia que tenen una activitat ja enorme. D'un moment a l'altre, això. Hi ha uns listeners, que són els de Castell, això és el que ens permet analitzar post-mortem. Però he fet uns scripts que estan escoltant això en segon, i quan detecten un atac dels que tenim donats, ja hem hagut abans de detectar quins podrien ser potencials falsos positius, els de Iguana, aquest pròxim de 29, a la que comencés, és que li pot tancar ja algunes IPs d'aquestes impressionants. I clar, si jo tallo una IP d'aquestes, no veig, ja no s'hauria tallat els... De part, bueno, que hi ha un risc, que això és un altre tema de gestió. Ara ens està detectant bé, però aquest cabró, que ve mirant això, pot sofisticar els seus atacs, perquè no hi ha cap sistema de llavors hi ha una amenaça. Jo a bona fe la pressió, però quan algú pot dir depèn de quins comentaris i d'allò arriba, també hi ha altres coses perquè sap a l'oficina, hi ha algú que pot. Per exemple, una forma d'identificar les coses. Per què les coses es fan per consens? Perquè si tens ganes de tocar els projectes no podràs mai d'acord, i podràs posar una... Per això necessitem una fundació que ens faci de mitjans i una altra gent, perquè si no, a més a més, tindrem un projecte diferent. El vol és que no li piquin els clients, ja m'ho diuen ben clar, no teniu i això, però en canvi no, doncs no ho diuen. Ha de tentar arribar un pericol, som que no pots fer un àrbit, si no ho pot fer. Partit de futbol, si esteu vivint sense mar, jo vol àrbit, si no, jo això ho pot fer molt amistós, però aquí ja començant a arribar a... Però allò hem de tenir les regles i els capacitats de mirar de no equivocar. Com més ens ajudem entre tots, el home més fàcil de equivocar-se amb el que prou ens ajudem. Estic proporcionant malament la informació completa, el que vol. Jo em vaig aprendre una decisió de la situació, que no és jo, a la decisió l'hem de poder proporcionar. Sí que és bon, però potser que ho diré diferent, no posarem a la gent a fora el llibre de quines ens costa per una votació universal. Perquè si vols el que estem en aquesta sala, vol dir que no ha de ser bé. No ha de ser molt fàcil. On hi ha mal. I no puc haver de ser bé. Ja m'ha acabat d'anar. Això era molt fort. És una cosa que... Bueno, ara no podeu imaginar que per haver de ser clar. Però bueno, al final, la sort és que ho hem documentat, que això són eines de consult, i a més no ens ha costat calés. No per allà. Que tu vens d'ahir a l'Hospital de Fets. I ara feia 15 dies que no n'hi havia. Quan hi va haver una situació, no ha estat tant de dia. Que tot pot anar a l'Hospital de Fets. Ara no d'allò, i avui potser perquè no n'hi hagués de dormir. Thank you. Gracias.